מזרח מזרח מרה מרה למעלו למטה למעלו למטה דורם דורם צפן צפן למעלו למטה למעלו למטה מזרח מזרח מרה מרה למעלו למטה למעלו למטה דורם דורם צפן צפן למעלו למטה למעלה למטה מזרח מערב דורם צופן מזרח מערב דורם צופן צופן צופן ויקבץ לי דחינו איי איי איי ויקבץ לי דחינו איי איי איי ויקבץ לי דחינו Ma arba kan foi so oret ma arba kan foi so oret ma arba kan foi so oret oh oret ma arba kan foi so oret ma arba kan foi so oret ma arba kan foi so oret oh oret ma arba kan foi so oret ma arba kan foi so oret ma arba kan foi so oret oh oret ma arba kan foi so oret ma arba kan foi so oret Marav marav le malo le mato le malo le mato duram duram so fun so fun le malo le mato le malo le mato mizrach mizrach marav marav le malo le mato le malo le mato duram duram so fun so fun le malo le mato le malo le mato mizrach mare duram so fun mizrach mare duram so fun so fun so fun vikabes nedo geno vikabes nedo geno